السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الأحبة، أسيكه أمباو نسيك وجمعتان تاريخ 23 mwezi huu wa Shaaban mwaka wa 1444 tukutana hapa msikiti wetu Masjid al-Khairat kwa muhadhara ambao muhadhara huu insha Allah Taala itakuwa tumekamilisha safari yetu ya mwaka mzima ya hizi durus za baada al-maghrib. Na kama anwani ya muhadhara ulivyotangaziwa, insha Allah Taala huu muhadhara ulikuwa kwenye nia yangu siku nyingi sana kuufanya, lakini قدر الله سبحانه وتعالى كفنيك له، قدر الله سبحانه وتعالى وين وين كفنيك أسيك كما هو. عنوان المحاضرة لخطر الصوفية أو التصوف على الإسلام، خطر الصوفية على الإسلام. Humuhadhara haifichamani kwenye nyinyi umuhimu wake, hususan fi hadha zaman, zaman alfitan wa intishari albid'a fi aqtar almuslimin. Kwa hivyo ndo nikaonelea leo insha Allah Taala tuzungumze, tuelezane mambo mafupi machache kuhusu hii madhhab au hii firqa na baadhi ya mikhalafati zake na madhara yake kwenye Uislamu. Awalan, kumuhadhara tumeukata vifungu vitano, anasir tano, tazungukia kwenye anasir tano. Ya kwanza taelezea sabab ikhtiyar almawdu, kwa nini tuzungumzie maudhui haya, kwa sababu gani, kitu gani kilichotufanya kuzungumza maudhui haya. Thaniyan, unsur ya pili nitaeleza man hum as-sufiyya, man hum الصوفية وما أقسامهم نذيقاني وضعوا كسباب وكو طبقة تفوت تفوت ذيقاني وضعوا. ثالثا تتزنقمز بعض انحرافاتهم العقدية والسلوكية، بعض انحرافاتهم زكي أكيدا upotofu wao kwenye aqida na upotofu wao kwenye akhlaq na suluk. Rabi'an, tazungumza maratib as-sufia, wako viwango, wako sawasawa mule mule mwao, kuna wale ashraf, kuna wale watu wa kawaida mule mule ndani eh? Kwa hivyo as-sufia wako maratib, na mwisho ambao nitahitimisha nao ya tano tazungumzia شدة عداوتهم على الإسلام والمسلمين، وادوي وهم كالي ضد الإسلام نو الإسلام بالجملة، أعداء الإسلام. وسنذكر نماذج تتجه نمفان ووادوي زنقوم زكية جوتهم بها وله ينينيات لا موجود مفان بيقوم بسجلتها التاريخ، موجود في التاريخ wala hakuna mtu anaweza kupinga kwamba hayakutokea, mujud. طيب kifungu cha kwanza sababu ya hii maudhui sababu ya hii maudhui fi alhaqiqa sababu msingi ni mbili sababu msingi ya kuzungumza hii mada ni sababu mbili awalan ya kwanza جهل كثير من المسلمين بحقيقة الصوفية وينجي كتك وإسلام له حواجوي أحكيك وهي مذهب الصوفية حواجوي وانا وانا كما سيست أتفهموين حواجوي حقيقة هي مذهب يون سبب يقوانزا وجهل المسلمين بدينه na waislamu pia kwanza ni wajinga wao wenyewe wa dini yao alafu ni wajinga pia wa hakikatu sufia intashara aljahl fi hadha almathal yani hata sar ule ujinga ulivyoenea kwa umma mpaka ikafikia sufia wao wenyewe wanakuwa hutangaza kwamba wao ndio ahlus sunna na watu waamini nasallallahu alaihi wasallam yani hata harufu ya sunna hakuna kwa hata harufu lakini leo waamini ndio ndio islamu wakubwa na sunna wakubwa wa sallallahu alaihi wasallam lakini mtakuja kuona mbele mahazi akadia walionao hawa watu hata mtastaajabu haya maneno zungumza muislamu lakini yamezungumzwa na shuyukh sio watu wa kawaida mashaikh pande yao na nitawataja na majina insha Allah taala sababu ya pili كثر في هذه الآونة الأخيرة سبب يبيني نقوم بزمان هذه سهي تمعونا قوم بمساعدة أعداء الإسلام على نشر الصوفية هنا أجاب سهي مبقى ما دوي وإسلام ونبدي كنشور أصوفي مكتزاما ولو نوينيز أصوفي سهي وينجن ما دوي وإسلام ومشيكاننا أعداء ضد الإسلام يناصرونهم ضد الإسلام يعني أعداء الإسلام يناصرون الصوفية ضد المسلمين يعني واو كتهجوم ستو ومشركيانا ما دوي وإنجي كهجوم وإسلام والعياذ بالله هي سبب يبيني يمسنجي كزنغمز موضوع وسبب هي زنبيلي ننجنز كان واجبا على طلاب العلم هي واجب سخياري ni wajibu kwa tulabu ilm bayanu khatarihim labud tulabu ilm wabainishe uhatari hawa watu wa khubthi madhhabihim na ubovu wa madhhabi yao nushatan lilmuslimin kwa ajili ya kunasihi umma wa Kiislamu na wawe wengi mpaka mushangae wingi wao hata wakawa wengi vipi lakini msighurike na wingi huo ambao ni wingi ala albatil walaysa ala alhaq na mimi nitataja awsaf za hii firqa haya mazungumzo yangu yote yanazunguka kwa firqa hii na hii madhhab ya sufia sina haja kusema fulani wala sijamtaja yote kwamba fulani ni sufi la mimi nazungumza hii sufia kama madhhab ili uifahamu madhhabi hii ubovu wake uikimbie na ukimwona mtu anajinasibisha na madhhabi hii umnasihi atoki. Haya ndo malengo yangu. Hatuna mashindano wala mshindi atapewa kikombe. Ha. Mashindano hatuko. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengine wakiona mihadhara kama hizi zafanywa wanaona kana kwamba kuna munafasa fulani au kushindanishwa fulani. Ha. Ni lazima haki iwe wazi ibainishwe kwa umma ili watu wasimame hujja kwao. Wazi kwa hivyo hii masala siku zote watu wanukanuka juu juu tu kile kipita kwenye durus bado hatujaipa haki yake na hata leo siwezi kumaliza ni muhadhara tu wa illa wallahi hii ataka takriban si chini ya mihadhara mitano lakini nimefupisha siwezi kuzungumza kila kitu mimi natoa leo isharat yani maalim amma ala hadha almahad natoa maalim alama za juu juu ili ukimwona mtu amevaa madhhabi hii au anajinasibisha anajiita min sufi ala tariqa fulani ala tariqa fulani, mbio uende ukamnasihi atoke kule, alafu umuelezee kwamba tumesoma kwamba hizi ndio upotofu wenu huu kwenye hilo kundi. Wazi yoyote atakayokuwa wazi. Kwa hivyo mimi nazungumza hadha almadhhab na hukumu ya hii madhhab kama hii. Athani man huma sufia, kwanza tuelewe tuwazungumza nani hawa masufi kina nani ambao nawakusudia mimi kwenye humu hadhara. Sufia, kullu man intasaba ila turuqin min tariqi sufia fahuwa sufi, yoyote alojinasibisha katika tariqi moja katika zile turuqu za kisufi, huyo katika wao, huyo katika wao. Mathalan mtu akamwambia mimi ni qadiria au mimi ni shadhilia au ni salihia au naqshbandia au diubandia wa ghairiha min at-turuqat ad-dhalla, yoyote anayejinasibisha na njia moja katika hizi njia, huyo sufi. Huyo nani? Sufi. Lakini qasamahum Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ala thalathati aqsam. Sheikh al-Islam rahimahullah katika kitabu chake ar-Radd ala Shadhili, alipomjibu yule Shadhili, alidhakara anna sufia ala thalathati aqsam. Hawa sufia wako vigawanyo vitatu. Kundi la kwanza katika wao, la kwanza katika wao, man kanu ala tariqat ahli sunna, ni wale sufia wale mwanzo mwanzo walioanza itikadi yao ni itikadi ahli sunna walioanzia. Thumma walivokufa hawa waliokuja nyuma yao wakatatawar wakaeneza. Sasa tukitaja sufia, kuna wale wa mwanzo ambao kwamba kanu ala manhaji salaf fil i'tiqad wayunkiruna albid'a, wakipingana na bid'a jahmiya, wakipinga bid'a i'tizal, hawa ni wale sufia wa mwanzo na walikuwa maana yao ni kando. Hawa ulama walikuwa wakiwataja kama ni watu wema. Kama nani? Kwa mfano Bishr al-Hafi, Abu Sulaiman al-Darani, al-Junayd ibn Muhammad, al-Fudayl ibn Iyad, Ibrahim ibn Adham, Uthman ibn Amr al-Makki na wengineo. Hawa walikuwa ni ulama fudhala. Na sufia yao ilikuwa ni vipi? Alikuwa ni kujikata na dunia, waliachana na mambo ya dunia kabisa, wakakaa yaabuduna Allah fakat, hawaendi jihad, hawaendi kokote. Hiyo ilikuwa tasawuf yao, wala hawana alaka na bid'a kabisa, wala husiana na mambo ya bid'a. Wazi hawa na tasawuf yao ilikuwa nini? At-taqashshu' fi al-haya, ni kukimbia dunia na kuelekea kwa Allah. Wazi ndio maana Ibn al-Mubarak rahimahullah alimkosoa al-Fudhayl. Ndiyo, hata kama itikadi yao ni mzuri, lakini matendo hayo si mazuri. Mu'min hapi mgongo dunia kabisa, akaachana nao tukashughulika tuna ibada peke yake. Al-mu'min yajma baina al-amal wal-kasb wa baina al-ibada. Ndio alipowata jihad akajifungia kwenye Masjid al-Haram kufanya ibada, Ibn Mubarak alimkosoa, akamwandikia mashairi, akamkosoa al-Fudhayl ibn Iyad, akamwambia ya abid al-Haramain, ya abid al-Haramain, لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. من يوم منين أما عابد الحرمين ويوم يجي فنجي حرم بيل مدينة مكة، مدينة مكة مسيم مكة مسيم مكة وابدوت. أما بيا لو أبصرتنا لو انجتونا سيسي تنمو بيانا جهاد لعلمت أنك بالعبادة تلعب. Wewe utajua kama mwenyewe wacheza, fanye kitu. Talat. Allahu akbar. Araitum al-alim alladhi jamaa baina al-hadith wal-fiqh wa baina ghayrihi. Al-Mubarak muhaddith kabir min bilad Khurasan. Muhaddith kabir wa faqih alim. Kamrad. Akamwambia ikiwa wewe walowanisha ndevu zako machozi kwa kulia kwa ibada. Man kana yukhdhibu khabbahu خده بدموعهم بس ممي فنحورنا بدمائنا تتخضب سيسي مچوزيت دامو زنوتوك kwa silaha tukidungwa kumbe wamewata jihad majifungia msikitini watu wapigania uislamu toka uje hii ndo tasawuf za zamani ni kujikimbia ukafunga ukawachana ukajifungia kwa msikiti wa hadha khata bila shaki la shaka ulama wamekosoa lakini kwenye itikad walikuwa itikad zao ziko sawa kwa hivyo sufia hawa hawamo atuzungumzi hawa hawamo ya pili ni wale ambao kwamba sufia alladhina asairun ala tariqati ahli alkalam wana inhiraf kidogo wanafuata aqida ahli alkalam fatajiduhu ash'ari tamuona yani ash'ari au mu'tazili au kullabi munharifun kwenye itikad kwa sababu kufuata kutub ahli alkalam na hawa ni mabaya bila shaka lakini si sana itikad yao haishindi nyingine ya mwisho mfano wa abul qasim alqushairi wa maarufu bana rahimahullah ana kitabu maarufu arrisala alqushairiyya صاحب الرسالة القشيرية هو تصوف ياكل كوا خفيف شوية نمبا يأكل كوا يكوانزا بلا شك من انحراف ورد عليه العلماء لكن بعده سيو كليل سيسي توتكا كليل نهو محاضرة زايد ونزنقو كيها جروب مبين يمشو والبلاء كل البلاء هؤلاء هيكي فنقو شتاتو نديو بلاء بلاء زوت زيكو هاب ناو الناني هؤلاء الذين انحرفوا انحرافا عظيما ولبطوكا كوني اتكادي ببايا فنحوا نحو الفلاسفة وكفواتا ساسا مذهب يا فلاسفة كبسا مذهب يا فلاسفة وكشكوا فلسفة وكيفيشا نجيا يا شريع هم متفلسفة واضح لكني وكيفيشا نجيا يا شريع wakabeba itikadi chafu zote hata Allah hawamwiti Allah sawa wanamwita al-illa al-fa'ila kabin sina na غيرهم al-illa al-fa'ila wamwitina wamwita Allah al-illa al-fa'ila wal-iyadha billah hata adabu hawana au wamwita Allah al-lahut bin nahut al-lahut bin nasut al-lahut ndio al-khalq al-nasut نير الله واللهوت الخلق قل اختلط الله متنغمانا na kiumbe chake wameingiana wamevana sallallahu alaihi wasallam na hawa kina nani wa ala ras ibn arabi al-ta'i al-kafir zindiq likaffarahu al-ulama hii ndio itikadi yao hii ndio itikadi yao yani nini wahdatul wujud wanasema ikhtalata al-nasut bil-lahut muumba ameingiana na kiumbe chake amekuwa kitu kimoja huwezi kuwapambanua baina Allah na kiumbe chake sallallahu alaihi wasallam hala haula hizi ndo balaa zao wa ibn sab'in at-talmusani ibn sab'in wakadhalika al-hallaj waman salaka maslakahum katika zile at-turuq as-sufia na hizi turuq ukiziangalia sufia subhanallah makhazi balaa hata hadith wala haraj uweze kuzimaliza mengi ambayo siku ya nukuu wallahi hata mweza kuteka mkisikia majanin af'alul majanin mambo ya wazimu kabisa tamama bal hata ma lazimu ana takfif kwa sababu yeye ameandikiwa kalamu haiandiki eh kalamu haiandiki rufia kwa hivyo tukizungumza sufia tutazungumza hizi grupu mbili za mwisho wale wa mwanzo asiye kwambia nyimwa mnukuu al-Fudhail mnukuu al-Junayd rahimahullah na hapo katika ahli tasawuf mbele si sufia hawa tunaozungumza tuwazungumza hawa waliobakia wengine wazi waliobeba kila balaa na kila shari na mbele hapo kifungu kinakuja nitawatajia katika balaa subhanallah waliobeba hawa watu tataajabun yani zile balaa zao ukizisikia utaona haya kujiita sufi wallahi utaona haya utasikia aibu kujiita kwa sababu ni mambo yani hata kwenye akili hayaingii wazi tayeb kwa hivyo hiyo ndio aksam as-sufia na wale as-sufia ambao tunaokusudia ambao tunawalenga kwenye muhadhara ni hao kiganyo cha pili na cha tatu. Wazi ghairu wazi. Twende kiganyo cha tatu. Al-inhirafu al-aqdiyya wa sulukiyya indahum. Inhirafat zao. Ziko nyingi sana. Adhkur namadhij kam fanut. Mithal, katika masala haya, ambayo kwamba ni mukhalafa wa i'tiqad ahli sunna al-salafiyya. Yaenda kinyume na manhaji salaf al-salih, ambayo ni manhaji, ambayo kwamba ya haq. Awalan, aloweka hii nidham ya turuk, na hizi nidham ya madrasa sufia ka nidham munadham biturukiha. Wa mwanzo alubuni fikra hii ya kishetani ni bwana mmoja as-sufi al-irani anaitwa Muhammad Ahmad al-Muhaimi al-mutawaffa sanat 430. Huyo ndo mtu wa kwanza alubuni manhaj sufia ka nidham ya hayat namshi alayha. Wazi hadha ndo mwanzo kimtazamo tamwana nani نمشيها الدولة الشيعية الرافضة الخبثة نا هوا مسيشنغا مكيو هونو فنيكازي نمشيها واتفو موين نمتو ننروي أكون تفوت بين هوا مسوفي نمشيها لذلك وتغونا هوا نفيتا ووسكي تكسمانا هوا بنغاني وتغونا بموجة ببوتي وكساسا سوفية والشيعة شيء واحد شيء واحد ونشركيانا كوني مامو مينجي يأتكادي na mambo ya akhlaq walionazo. Lidhalik akhbath firq firqa mbovu kabisa kama si sawa sawa na mashia hawa, basi wamewakalia mbele, wamewazidi kidogo hawa watu as-sufia, imma wako sawa sawa au wamewazidi kidogo mashia, wao wako mbele kwa ubovu na ukorofi wa madhhab kama hii. Wale si mashia au shia rafida, si tuona ndo maona ndo akhbath dhalika, alis kadhalika. Na mimi niliwaambia darasa za nyuma, hawa wako sawa sawa na rafida na shia kwa uovu na uadui wa Uislamu. Wazi fantabihu barakallahu fik. Mkiona anafanya kazi pamoja, msishangae muassis wa madhhabi yao ni shii. Wazi tayeb min hadhihi alinhirafat. Kwa mfano, sikiliza sasa balaa waliobeba kwenye aqida. الغلو في الأولياء والصالحين ومشايخهم ويعتقدون القداسة فيهم ولو كان مشايخهم من أفجر الناس. حتى كما مشايخ زاواني ووفو كيسيجان واو ونواونا حكونا ويما نواتوا تكتفوا كما واو أو زيدياو. نهي غلو وليوناوني وسيلة إلى الشرك. وسيلة ila shirki. Wacha ni wasomee vitu viwili tu kwenye vitabu vao. Dhakara hadha al-fauti fi kitab. Dhakar, subhanallah, tatajabun. Angalia anavyosema, asema al-wajib fi haqqi al-mashayikh wal-awliya umur. Kuna mambo mingi ambao ni wajibu wafanyiwe mashekhe na mawali, lakini nitataja mawili tu. Mawili. La kwanza, عدم الاعتراض على الشيخ في أي شيء. حوفاي كمبينغا شيخي كواللولوت في أي شيء يفعله. لولوت يكلفان شيخي وفاي كمبينغا ولو كان ظاهره حراما. حتى كما وانه في ظاهره حرام يوازي لكن يبالي وسمبينغا مواتي كنت تكليزي حرام متزنغمزة نيوما بعدائهك العياذ بالله. كنا تجين تنا غلو مفرط. يعني حتى كي كتوانغو كم بلا توانغو وني وتويت تتامة وتتامة صلى الله العافية. لما نكثر الفاحش عندهم يقول لم تكسم هو تكوني فاني فاحش ما هو شيخ نهو هفاني حرام نتولين غو توصبيري كنا كنا في ما في مشكلة لو شيخ نشيخ عاصك لو لوته ليونالون سوا. والعياذ بالله هل يذكرونهم؟ ذكر الفتوي هذا سبحان الله في كتبهم. لنمانا انتشر الأمور السلوكية الخبيثة عندهم حتى تحجبون. هيوني قائدة كوانزة عندهم غلو في الشيخ حتى كفنانيني وين يمازل na si haramu na ni sawa. Thanian, jambo la pili, nasema, anasema huyu bwana, katika sharti za kukubalika kwa kundi lao la usufia, ayakuna almuridu baina yadai sheikhi kalmayiti baina yadai alghasil. Hadi kaida inda milakinuna. Ni awe almurid. Almurid nani? Atalib. Allah amewagawanya sufia kwenye ahwal tatu, wana hali tatu. Leo ukianza kusoma somo utaitwa murid. Thumma kuna asalik, alokomaa kidogo, alopata ilmu kidogo huitwa asalik, mwenye kufuata. Na ule alokomaa alofika kilele huitwa alwasil. Sasa yule alwasil, unajua maana yake nini? Amefika. Unajua maana yake maanisha nini? Maana yake maanisha huyu bwana amevuka manabii, ameshinda mitume kwa sababu yashafika kwa Allah, wasala ila Allah. Na nyinyi mbona mafanya ibada? Si ibada ni kurba ila Allah, mtaka kufika kwa Allah. Sasa nyinyi endeleeni kufanya ibada, mtafute ukuruba. Yeye ashafika kitambo, yuwasubiri. Ndio maana akasema yeye hana halali hana haram. Aweza kufanya haramu na halali kwake. Maana yake ashafika kwa Allah. Ahitaji kufanya amal saleh kumfikisha. Nyinyi ndio fanyeni amal saleh. Lidhalika wanasema amal saleh ni za awam. Awamul muslimun wa wafanya ibada wateseke madamu madamu hawajafika kwa Allah. Mimi nishafika kwa Allah. Sasa nitafute kuruba gani nyingine na tayari niko huko. Ndio maana wakaitwa alwasil. Sasa asema wewe ukianza kuanza kusoma kwao madhhab zao, an yakuna almuridu ni yule mwanafunzi awe baina ya shekhe kalmayiti baina yadai alghasil. Kama maiti kwa yule anayemosha. Maiti na mosha fanya nini? Geuza huku, kamgeuza huku, kamkamua, kamfanya hivi, alisi kadhalika. ما تحرك ساكي واضح غير واضح هذه القاعدة ولكنيش وانا فنزو دوغو قاو دو مانا كتاب كفاني فاحش انا ايه اسم بينجي وكام ايت وكام ايت منك كجوزا وكم كجوزا فيلين كجوزا فيلين كبال هذه يلقين دو مانا هو اطم وفو مكثيري قاو مكثيري قاو هل يجوز سبب ين هذه قواعد فاسدة غلو هيني كفاني غلو قا شيخ حتى كفاني فاني وشافو فاني عياذ بالله. نعمشو وجوب التسليم والرضا لكل ما يفعله الولي الصوفي. لازم أكبالي أقوم بياله لولي وكصوفي لازم أكبالي. ذكر هذا أيضا الفتوي وعلي بن حزام علي بن حرازم نا الشعراني أوت يذكرون هذا في كتبهم وموجودة مدونة. أه؟ هذا هو إن أين غلو والقناة كوس أولياء بل نكتيك غلو زاو ومفني غلو وكم صيف متومي عليه الصلاة والسلام مبكى وكم فنيين صفة الله بس يطلبون من الرسول ما يطلبون من الله يالي أنا ويأومب فالله أيأومب فيكم تومي أتاكو سميها مذنبنا متومي ataka kuponywa kiwa mgonjwa na mtume wal iyadha billah ghulu wa hadha mawjud fi qasidati al-busiri al-burda na tumetaja mirara eh akamfanya kwamba ulimwengu mzima ziliomo ndani dunia ardhini na mbinguni na zilimo ndani zote hadha min judi ar-rasul na lau kama si mtume hazingepatikana hizo zote sallallahu al-afis madha baqiya lillah Allah mbashia nini sallallahu alaihi wasallam hiyo ila kwanza katika inhiraf zao za kiitikad ni alghulu fi mashaykhihim hatta kaambia kufanya fahisha atakubali kufanya fahisha lakini asimpinge shekhe lake pili i'tiqaduhum albatil ni aqida yao ya batil fi Allah kuhusu Allah يعتقدون الباطل في الله ونيتقيد مدايا ورونغو يباطل كو الله سبحانه وتعالى ومن ذلك نكتك إذا اعتقاد ذا باطل يكوانزا ونيتقيد كتك اعتقاد ذا باطل أن الله حال في مخلوقاته ونسمى الله يوانجيا ندانيا كيوم بجاته الله سبحانه وتعالى يوانجيا ندانيا كيوم بجاته akahatambulikani Mungu nani kiumbe nani الله أكبر هاو إسلام ها جماعة صلى الله العافية السلام ها متاموا وينيه كما وإسلام نهو بس تفنجيني ميكونو لكتفت شغل زينة تكفان تنجديني تينا الله مستعان أسمى مجواء ويتو الحلاج أنقالها مشاهيري مچاف أمياندك أسمى أنا مصيف الله أسكريد أنا بمصيف الله العيابة بالله أسمى سبحان من أظهر ناسوته سرا سنا لاهوته الثاقب دليل قاعدة اختلط الناسوت باللاهوت الله من جي عندنا كيوم بيشاك كلا محل يوكو يوكو هابو يوكو كولي يوكو كوني مambo yote machafu na mazuru duniani imo ndani kwa sababu viumbe ni vingi. Haya ndo mashairi yake. Subhana man adhara nasutahu sirran sana lahutahu thaqibu. Yani alladhi yathqub fi shay. Anachimbua, anazama, anapiga mbizi Allah kwenye miili yetu, kwenye miili ya zikuta, kwenye miili ya hayawani, kila mahali huko. Al-iyadha billah. Thumma bada fi khalqihi zahira fi surati al-akili sharibi. Kisha akadhihiri Allah sura yake kwenye kiumbe akawahula na hunwa. Sasa mimi hivi nkila nkinwa ni Mola. Wewe ukila ukinwa ni Mola alao na ni Mola anwao. Hadha aqidatan billahi alayki. Hawa wenye itikadi hizi ukisita kwenye kuwakufurisha utakuwa kafiri wewe. Wallahi takfur. Takfur ant. Liannaka shakum fi tauhidik. Wewe utakuwa sawa una shaka kwenye la ilaha illa Allah yako. Min muqtadha ash-shahada an takfura bit-taghut. Na katu kama hawa ukufuru na uitakidi kwamba hawa ni makufar anamsifu Allah kama kiumbe waliyadha billah madha baki lahu sallallahu alaafia salam wa min aqidatihim katika aqida zao mbovu wanasema yaatakiduna anna Allah yaatakiduna anna Allah huwa ainul mawjudat yeye ndiye dhati ya kiumbe ndiyo yeye kwanza wanasema hulul halum fi kulli ma yuingia kila mahali sasa hii wanasema dhati ya Allah ndio dhati ya kiumbe na dhati ya kiumbe ndio dhati ya Allah asema mwenye madhhabi hii naye anaitwa ibn arabi at-ta'i qatalahu Allah asema kwenye hii kasida yake au baiti zake za kimashairi al-abdu rabbun war-rabbu abdun. Hakuna tofauti baina wewe na aliyekuumba. Hamna tofauti sasa. Yeye ni wewe na wewe ni yeye. Al-abdu rabbun war-rabbu abdun. Ya laita shi'ri. Man al-mukallaf? Asema sasa tumechanganyikiwa nani atakalifishwa? Ni Allah ama sisi? Maana sisi yeye na yeye ni sisi. Sasa nani atapewa taklifu? Nani ataamrishwa? Nani atakatazwa? Sasa Ibn Arabi asema hakujulikani hii sharia ya nani. Tufuate sisi ama fuate yeye? Sasa tayari. يعني ما لنا تأكيل إكبار تناقض ثم قال إن قلت عبد وكسام من يكلفش ونمجي فذاك رب وقت هو ولمجي يعني مولا بيا يعني أنا وجه فلاني أولا أنا وجه فلاني ينمجي ثم وكسام المكلف عبد وكسام إن قلت عبد وكسام مكلف نمجي فذاك رب وقت هو هو يبيا مولا أتكلفش وفيت طيب أو قلت رب أو كسيما مكلفني ربني الله فأنا يكلف الله تأمرش في بكيت وكتزي بكيت معنى ياك هي ها منين ونتيجة ياك النين هاتونا مونغو سيس توابودو هاكونا كسابيكي ويموني ويزاكو وين رمولا خلاص انتهى الأمر. لذلك هذا الرجل كفره العلم كفره العلماء وعقيدة ياك يا ايتو عقيدة يا وحدة الوجود عند عقيدتك عقيدة يعني وحدة الوجود ومن انحرافاتهم كتك انحراف زاوز عقيدة يتاتو طمسهم لمعالم الشريعة ونفنج مسنج الشريعة طمسهم لمعالم الشريعة ونفنج مسنج الشريعة يكي دعوة هواتاك ومفانو ونسمى ذي يدعون إلى ترك الخوف من الله والخوف من عقاب الله وكمبيا وي ابودو لكن usimuogope Allah usiogope moto wake wa tarki at-tama fi rahmatillah wal janna na usitamani pepo wala rehema yake. Wewe abudu tu. Useme mimi namwabudu kwa sababu ati namuogopa yeye wala naogopa moto wake. Wala usiseme ati yeye wamwabudu wataka kutua pepo yake wala kitu chake. Sasa wamwabudu kwa nini? Yaktafuna bil ishq. Anasema sisi twamuashiki Allah. Bas. Hatuna haja ya pepo, sijui moto nini hizo shughuli zetu. Bali yakulun wanasema hivi, mwenye kumwabudu Allah kwa ajili ya kuogopa adhabu ya moto na kumwogopa yeye ni mushriki. Si mukhlis. Kwa sababu ameweka itikadi kwamba yuogopa moto. Huyu ni mushriki. Si mukhlis. Subhanallah. Qalbu al-haqaiq, eh? Hii ndio akida yao. Kuharibu haqaiq shar'iyya. Lidhalika mmoja wao asema kuna mwanamke mmoja aliyepotoka anaitwa Rabia al-Adawiyya. Alikuwa akisema haya maneno. Wa'izzati wa'izzatika wa'izzatika ma'abadtuka khawfan ma'abadtuka khawfan min narik. Amwambia Allah, mimi sikukuabudu acho kwa sababu naogopa moto wako bwana. Ha. Wala tama'an fi jannati, wala kwa maana nataka niandaa sana pepo yako nche peponi. Ha. Sija kuabudu kwa malengo hayo mimi, nasema bal karamatan liwajhik wa mahabbatan fiik. Nakupenda tu basi, sina haja moto wala pepo wala chochote. Yani wameshinda mitume. Mitume wenyewe waabudu Allah aliwasifu innahum kanu yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wanamuomba Allah kwa ajili ya kuogopa moto, wanakimbia moto na adhab, wa tama'an fil janna, na wanataka pepo. Na mtume alikuwa hivyo, alimwambia yule Arabi wewe sema nini kwenye sala? Akamwambia as'alu Allah aljanna wa a'idhu biha minan nar, bihi minan nar. Qala hawlaha nudandin ana wa Mu'adh. Mimi na Mu'adh pia tukisali tunasema hivyo, tunamuomba Allah pepo tujikinga na moto. Alis kadhalik. Na mtume sanatuambia as'alu Allah alfirdaus, eh, tukimuomba Allah tuombe pepo ya juu. Kama shirki angetuamrisha. Subhanaka buhtanun adhim. Lata niwape mfano mmoja wa bwana mmoja aliyebuni at-tariqa at-tijaniyya. Anaitwa Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar at-Tijani, mwenye kundi la tariqa Tijaniya. Anasema kwamba yeye innahul ghawthul akbar, yeye ndiye usaidizi wakati wa shida mkubwa ni yeye. Fi hayatihi, kwenye maisha yake, wa baada mamati na baada kufa. Faja'ala nafsahu wathanan yu'bad, mpaka akajifanya nafsi yake sasa nini? Sanamu. Sanamu. Wa za'ama, akadai kwamba anna ar-rasula a'tahu salata al-fatih. Asema yalilala akamwota mtume akaja akamletea salata al-fatih yenye thawabu. Jua salata al-fatih hii jamaa naimba imba kila baada al-asr, sijui siku ya Ijumaa al-khamis wala yaarifunhum, eh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq, al-fatih lima ughliq, wal khatim lima sabaq, nasir al-haq bil haqq الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يجو صلاة الفاتحة. أمي بيونا متوم يا سيماي. واضح. أمي لتونا متوم. ساسا تشيها سيما كما بيه فضل ذاك يا سيما ساسا. فضل ذاك يفضل كل ذكر قرئ في الأرض 60,000 مرة بما في ذلك من القرآن. صلى الله العافية السلام. أسيما yashinda thawabu zake kusoma Qur'ani na dhikri nyingine zaidi ya mara 1060. Salatul Fatih moja hushinda kusoma Qur'ani na dhikri zingine zile huko mara 1060. Sasa pia haya mimi naanze kujikalifisha kukwambia ni urongo. Eh jamaa, basi tutakuwa tuna Muislamu tena sisi? Tuna makoko. Tuna Muislamu tena. Maana yake urongo kama huu utukwe na wakati kuuelezea kwamba ni urongo. Haya maajabu sasa. Mambo kama haya mtu akiyasikia tena utafuta shughuli akafanya. Aliska dale, si mambo tu kwa utakao utajisumbua, ni mambo butulani yake iko wazi. Hizi ni katika inhirafat za hawa watu al-aqadiyya, na wallahi yako mengine kadhaa ambayo hata mkiyasikia mtashangaa. Mashekhe zao zungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, eh, utembeleana indahum kushufat, hakuna kushufat zinatokea. Alafu anasema saqata anhum at-taklif, yule aliangukiwa taklifa jua anaitwa nani? Anaitwa as-sadiq, amefika as-siddiq marhala as-siddiq au al-arif. Wanasema huyu bwana akifika marhala hii katika mashaikh zao سقط عنه التكليف حفاي كوامريش وفاي كتاز نكويل اسكويل نكويل ها ميانجوكينا تكليف كوباند فلاني نكويلي كذب سيسي تجوى لانجوكينا تكليف متفاتات mtoto mwandazimu na aleleo na wao fanana na nani mwandazimu mkweli taklifu hawana kweli kwa sababu wazimu na wazimu haandikiwi hawa kalamu imesimama lijununihim bal faqa almajanin kama kuna wazimu fa haq jina hilo pewa zaidi kuliko wale wengine kwa sababu wao wamekusanya ya kwenda uchi na mengineo na nitawasomea mbele kalambil jauzi yahkihim wanatembea tawi za kutembea uchi tu kabisa akaamua hivi tu في مشكلة أمين كفاية سار نيني نيني نعوام هم جفكية درجة هي يكون داوشي فقط مفكية يتكى موابود ميكا كذا عنذ بالله من ذلك كتك انحرافات زاوز السلوك تتجتك تكموجة وهراك أن مشايخهم يجاهرون بالفواحش والمنكرات ونفعن يوشافوا بليوات جهرا hasikiza sababu sababu yenyewe tautateka wajua sababu gani wanafanya hivyo uchafu mbele za watu yuriduna an yukhfu karamatihim ala al-amma hawataki kujulikana uwali wao wao wataka watu waone wachafu kumbe ndani wazuri ndio maana hawa ulama wanaoita wengine wanajiita al-malamia yani kile cheo cha uwilaya cha walaumu kwa nini hamudhihirishi cheo chetu kwa nini hamunidhihirishi hizi karama za walaumu wao mbona hamuzidhihirishi hizi karama karama za walaumu ndio maana wanaitwa almalamia watu wa kulaumiwa ndani ni wacha Mungu lakini nje utembea uchi wasema kwa nini mafanya hivyo kwa sababu wasema tutataka kuangusha jaha ili watu wasituone mawali wasituone hivyo subhana dhakara hadha alhafidh ibn aljawzi rahimahullah asema katika mambo yao hawa irtikabul maasi wanaparaga uchafu mbele za watu bihujjati adami laftil anbar kwa sababu watakugeuza mato kudanganya mato ya watu ila salahi wasionekane ni wema kwa sababu ule wema wao na ile karama yao ni siri yao wao na Allah sasa itabakia ndani ikitoka nje aonekane mchafu lakini ndani ni mzuri hili hapa safajala usiusafihi lakini Allah musta'an وقالوا ونسمى ملنغو يأكو فنيو شافو وزن مقصودنا ملنغو يأتو أن نسقط أو نسقط نسقط عن أعين الناس وتأكو أنقوك حشما يأتو بلزواتو فنسلم من الجاه إلي جاه يأتو يسلميك كوسيري فهؤلاء ابن الجوز يسمى مشو هوا أسقطوا جاههم عند الله واسقطوا تأكو أنقوش جاه يأتو بلزواتو وسونيقاني ونكراما بس يوم ينقوش جاه ياهم بلز الله سبحانه وتعالى نمنجين استكن يتاجي كسبب مضحكات يجكيش حتى يجكيش والله نعلم سماجة سمانية كيراب وشر البلية ما يضحك بلا ينباها نزلز نزو يجكيش سنهاجة كوا تكيش أين هاجة لكني وطاقة كواهونها يوتي رودي كوني كتابه جاء العالم العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله رحمة واسعة المصري رحمه الله في كتاب كتب مصرع الصوفية مصرع الصوفية أمي تاج خزايا ذاو نمزنغ أمبياو كي واجيب وذكر أيضا حافظ ابن القيم كنه مدارج السالكين بعض شطحاتهم وضلالاتهم وشافوا من جنة ولواطي وشافوا كلا هنا ذكر هذا موجود رودي كنه إذا كتابه وانغليه نمنجان حتى شيخ الإسلام حتى شيخ الإسلام كوني الفتاوى المصرية يعني الفتاوى المصرية كان يرد على ذكر شيئا من فاحشاتهم فواحشهم وشافوا القوة كيف فانيا وسما تفانيا هذي هي تكوجي ونشا كما سين ريما طيب من هنا وشافوا نيما وحلاليشا مفيك أحسسني خاصة عوام عوام نحرام نمسيشا نغايا مكيوانا واتو وتنباء كما وتوتوا وشانغ وتنباء متو مزيما وتنباء كما توتوا مشانغ مكواجي مكو متوتوا مشانغ kwa sababu mbele kuna shekhe wake au mmoja katika mashaikha tariqa yao min almarat au min alumur wa haraka haraka katika vifungu chingine ambacho katika vifungu tutazungumzia maratib as-sufia chenne maratib as-sufia dhakar علي بن حرازم هو بانا قح صوفي سوى الجلد علي بن حرازم ذكر ثلاث مراتب أمسيما ها وكو مرتبتات أما شيخ زاو أما شيخ زاو وتصوف وكو فيوانغو فيتات الأولى المرتبة الأولى مرتبة الاستهتار بذكر الله حتى يقع صاحبها في الذهول الله في الذهول عن الأكوان الاستهتار بالذكر كم ذكور الله كي هليلة ها اسك الله الله الله الله ها نمنا هي مثل ذلك وتو أذكار كي هليلة من باب الاستهتار لا من باب الحشمة والخشوع وكوانديا يا كي هليلة يا كي مذراو كيش أسمى حتى يقع صاحبها في الذهول عن الأكوان mpaka akili yake igibu itoke pale kwenye dhikri ianze kubembea kwenye ulimwengu uzunguka utafutan tafutambari la eh matafutan to maana mkoaona ufanya vishao akimdhukuru Allah na kama kuna udi chechezo cha ubani wakachoma wakaisumba wakachoma majambi wakachoma eh said that kwa nini upanda wazimu ah sababu hii ni huyo kwao ni sasa ni katika aina ya sheikh aliyopanda cheo daraja ukimwona yus'aq inda dhikr ufikwa na sa'iq akapandisha maruhani mpaka marashi ya mtulivu sasa wewe mdhukuru Allah maruhani haya atakujalia kupanda lakini dhikri yao ni mimbabil istihtar la mimbabil khushu' wal i'tibar ukimdhukuru Allah kwa khushu' na i'tibar huwezi kupandisha maruhani sheikh utapandishaje maruhani na dhikri ukimbiza maruhani لكن هو مذكور من باب الاستهتار والاستهزاء والسخرية لما ذراو لما أنا أفند في شاء شيطاني هو يقاكلي يجو هوني كوانغو شاكوانزا شاوم المرتبة الثانية ونسيما هوا كدوغو وكجو كلكو هوا هوا كجو كدوغو ناون ناني لباس الحل الملكية نمشيخ يعني مغازي يكي ملايكة لباس الحلة الملكية وانا يتويف مفازي ملايكة مفاواو اتريس مفازي جاني ويجوه ينيه ما نسيهتو يجوه نايون نيني وهي فوق هذه المرتبة هي نكوبة كلكو تليتاجة يمانز وهي نايو أن يتصف صاحبها بأحوال الملائكة نيولي شيخي أبيب صفة ملايكة ما هو صفة ملايكة سمزيوة كوانتا هوني كان Sheikh wao huko kwenye hewa bembea haonekani. Ah. Ndoona wengi ni wachawi hawa. Usishangae mkaona mapete vidole vote. Ni wachawi wengi. Ufanya mazingaombe wakapiga ukuhani pale wakabembea kwenye hewa. Ni amuone. Eh? Mmoja wao asema dhakarahadha siyuk. Yagoli akokule kwake usomesha Misri, asema dhuhuru swali Masjid al-Haram alafu karudi pale. Kuruna ndo pale mkiosikia Al-Imam Suyuti msishangae. Ni mambo haya. Ndio msishangae na wao wamekuwa kama ha. Anisikadhari asema yeye huko Misri adhuhuru henda haram maka kasali karudi. Alasiri akaenda tena karudi na watu takbir. Allahu akbar. Allah Allah. Hata juu ushangae na hawa mashehe ama ushangae na hawa wenye kusikiza. Tutaajabun min ahwalha. Kuruna hapa. Subhanallah. على كل حال هي ni martaba ya kumtwa mebeba hali za kimalaika yani pokipengine kitembea nuru yadhkuruna hadha an sheikh matijani alikuwa kitoka nyumbani kwake ana nuru ya mwanga mpaka kenda msikitini akirudi kwa hivyo hivyo akaulizwa sijui akasema hii nuru haitoki sijui ni nuru ya kadha umuru kathira hata sikumbuki sasa amesema nini puzi mwingi ambao kama huna maana wazi kwa hivyo ndo maana wakasema wao mkuu malaika sifa zao ya tatu Martaba ya tatu sasa hii ndo kilele, hii ndo ya kwanza. Hii ndo bingwa ukifika bingwa utafikia hivi. Nao ni nini? Wa hiya fauka nao ni fauka athani. Wa hiya libas al-hulla al-ilahiyya. Sasa ni vazi la ki Allah amekuwa Mungu sasa. Ashakuwa Mola. Ndio maana ukaona usujudiwa akitupa mate utaona watu mikimbilia mate ipangu sana. Akitukwa mswaki akiuma kila mmoja utaka yeye amefikia daraja ya kuabudiwa sallallahu salama tawal afi raitu musafa كيف بلغ الحد طيب na alhulla ilahiyya nini wa hiya asema askiliza maajabu sasa wakiulizwa hiyo martaba ya uluhia ni ipi waliofika mashehe wao wasema wa hiya la tudhkar, hii haitajwi, yani ule ukubwa wake mpaka haiwezi kusifika, tasifiwa vipi kwa vile ni ukubwa eh? Wa hiya la tudhkar wala ya'lamuha illa man dhaqaha, wala hakuna anayejua nini martaba hii isipokuwa ule aloonda aloonja. Na usifikiri wewe utakuja kufikia uonde, wewe hautoonda, utakufa, ataonda wao tu. Hawa wenye kuonda martaba hii utakuta watu fulani tu. Hebu wewe sasa ifanye bidii useme hata mfike marhala hii, haufiki. Hautofika kwa, watafika watu wao tu. Ah, kwa hivyo hizi ni nini? Alama maalim fi tariq. Lakini wao wenyewe ndio wanakuja. Ndio maana dhakara hadha Suyuti kwenye muqaddima tadrib ar-rawi, kitabu chake kile cha mustalah. Dhakara al-martaba min al-maratib, qala martabatu akhassu al-khusus. أخص الخواص كنا في يوم بوا الله نأخص الخواص حتى لا يعلم لا يعلم كنه ذات هو حقيقة هو جولي كان من بياه وزك وإليه إيه سبحان الله كل ما ندم نمنهي بس هم كهاني هذا هو على كل حال هذا مرتبة زاو الأستاذ هو يبانا الحرازم كتيكا كتاب شاكي كله جاء شطحات صوفية مشو mwisho kabisa ambao nitaka nikomee, nimesema nitaeleza shiddatu adawatihim islam. Wallah sijaona watu maadui wa ahli sunna wasalafiyun kama hao. Hawa na mashia wako sambamba kwenye kuwafanyia adui ahli sunna wasalafiyun, ahli sunna wal jamaa. Waweza hata kukuua, wallahi tena yaktuluna yaktuluna يقتلونها مثلا حقدا على السنة. كم من العلماء نيوما والوشنجة دولة العبيدية دولة العثمانية كم ذبحوا من العلماء؟ وين قلت العلماء شيخ من تشنجوا؟ نعم. إذا دخلوا في المكان عاثوا فيه فسادا. وإذا نلزم وإن هذا نمانا كسجع إذي صفة كما وانا عداوة تكسم هذي معنا يكن كما جيها ذارناه hawa ni watu kujihadhari nao, siku tangamana nao kujisahau. Sasa hivi atakupeleka mahali pengine. Fantabe an haula, waweza kufanya lolote, waweza kutuko usaidizi kwa adui kajaka kumaliza tu. Alana nyi angalieni, ni daula gani, dual gani ambayo yurawijuna sufia? Dhalil kufru, dhalil kufru ghalibu huli yurawiju sufia, wanawatengia siku zao, siku za sherehe zao, wanawatengia mambo yao, wanawatengia ushaona ahli sunna fanya hivyo subutu. Yani hawa makufaru pia si wajinga, wanajua uzuri hawa tutawatumia kuvunda kule ndani kwa Uislamu kwa ndani, wanajua yaarifuna hadha wazi. Fantabihu, maana kutajwa hii shari ni mujihadhari nayo, mwena hadhari nayo. Mimi nitataja mfano mfupi, khulasa kufupisha, sitaki nirefushe. Ni jambo sajalat hatarikh, halifutiki alizofanya al-khabith Ibrahim Basha alivofanyia a'immatu ad-da'wa an-najdiyya. Rudi kwenye tarikh waangalie, rudi waangalie, huyo bwana alikuwa Yemen na Misr, alikuwa Misr, alikuwa Misr, akatumwa na ad-dawla al-uthmaniyya aende Najd ahakikishe amemuua kila wahabi. Hivi hivi kila wahabi ahakikisha amemnyonga na amemuua. Huyu bwana akafunga safari, khulasa akafunga safari. Huu ni mfano na muudhaj wa upangaleni wa adui hawa watu. Na hawa maarufu manhaji yao ngai? Dawla Uthmaniyya sufia ila leo. Na hawa Ibrahim Basha kana sufi kuburi wao. Taif. Akasafiri akaingia Makka. Akaenda Taif. Kenda Madina. Kenda Riyad, kenda Yamama, maliza bilad an-Najd zote. Fajamaa 5000 wahabi. Wazi. Akakusanya vitwa vya wahabi 500. 500. Akakusanya. Akawaua wote kwa marasasi. Akawaua wote kwa marasasi. Akasema tena atakaye kuniletea mtu mmoja mwenye manhaji hii nitampa dola sio ngapi, akaweka kiwango cha dola zawadi ya kuleta wahabi mmoja. ndio msishangae mkiasikia vuma vuma wahabi wahabi msishtuke ndio hawa ndio wale mababu zao huko litokea huko toho hawa fantabihu. Baada ya hapo akafuata imatu dawa akaingiza diria akaizunguka diria na kiongozi wa diria alikuwa ni al-imam Abdullah bin Saud ndugu yake Muhammad bin Saud rahimahullah. Huyu bwana akafikiria akaifanyia hisar ayyam akaona huyu ataniua mimi taua na hao raia zangu wote. Akamwenda yao Ibrahim Basha akamwambia mimi nitaka tufanye msalaha na wewe kwa amani uondoe hisar. Amefanya hisar cha kiingi chakula kitoki watu wafananda ahli sunna. Akamwambia mimi nimejitoa muhanga nifanye utakalo niko tayari nimejitoa fidia damu yangu lakini ufungue hisar kwa watu wa Diraia niue mimi alafu uachilie Diraia umekubali? Akasema sawa. Eh, hivi ndio ilivyokuwa aimmatu da'wa eh aimmatu ad-dawla as-saudiyya al-ula walivyokuwa mwanzo yudhahun wanakubali kuuawa lakini dawla sianguki na Uislamu sianguki. Sisi midomo mitupu maneno kutukana ndio tujuao chete kutukana tukana watu ovyo ovyo hawa wametoa damu zao lakini tauhidi isizame tauhidi isizame wazi. Hizi ni hakika mimi nawatajia nataka manake za tia uchungu nataka mjue ukisikia hawa piga kelele wahabia wahabia intabihu hawa ni wallahi maadui wakubwa hata kuliko wale wakafiri walio nje. Mimi nawaambia hawa manako kwa ndani. Baada ya kufanya hivyo akamtukua huyu bwana akamwambia sawa kumbe akakhini ile ahadi bwana akamtukua imamu Abdullah. Sasa wakaja grupu la watu wakamletea tota Sheikh Suleiman Suleiman ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab Suleiman mwenye kitabu Taisir al-Aziz al-Hamid Sheikh Suleiman alikuwa ameandika radi ya kufichua hawa watu wakamsingizia kwa huyu Basha kwamba Ibrahim Basha huyu bwana ametutukana akatukuliwa na yeye alikuwa imam fi tauhid wa da'wa kipinga zile munkarat akampeleka kwenye makaburi sio upinga dawa ile akampeleka kwenye makaburi kisha akaamrisha khamri ilete na wanawake oteze uchi pale si hataki kuangalia uchafu kukafanya uchafu mbele yake pale kimaliza akawaambia wale askari zake atliqu alayhi albarut tieni kombora pigwa kombora mpaka asema nyama ziliruka masafa kaenea makbara nzima nyama yake nyama yake kisha wakaenda kwa Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Wahhab ambaye babake huyo huyo Basha Ibrahim Basha akaenda akamwambia kwa stizai akalna waladaka ya aguz lahja almisriya aguz yani mwenye kizere yani ajuz tushamla mwano yani bado wewe mtoto wako tushamla ni kwa kima akamwambia illa mtaktulhu katalahu Allah. Eh, angalia jawabu za watu tauhidi lokita kwenye moyo hakubabaika kwamba mtoto wake amfanywa hivyo. Ah, amwambia kama hukumuua si Allah atamua umri wake ukifa Allah ukifika umri wake Allah atamchukua. Kwa hivyo hata ukimfanya vipi huyo atakufa mwanzo na mwisho. Ndio akamwambia illa mtaktulhu amatahu Allah. Kama hukumuua wewe kwa bomu lako Allah atamua umri wake ukisha. Shil mushkila. Kwa hivyo paka sasa kuna jambo geni. Akamwambia hivyo eh ambaye uzuri. Akamtia kamba naye akambeba. Akaenda naye mpaka wapi? Mpaka Istanbul. Asima ya dawla Uthmania akazungushwa akawekwa pale kwanza watu wote kamaona akampiga risasi akamua huyo bwana kisha asema sizikwe siku saba au siku tatu na azungushwa Istanbul nzima watu waone maiti ya wahabia inavyodhalilishwa. Yakazungushwa siku tatu Istanbul nzima kisha akazikwa baada hapo kisha akazikwa na huyu mwingine ashapasuliwa kima kwenye makaburi na wao huona kwa kufanya hivyo watakuwa shaimaliza ad-da'wa al-wahabia iko haiko li'anna Allah mudhhirun amra wa yudafi'u Allah 'anil mu'minin. Hivi ndivyo walifanya a'immatun najd walifanya khatima yao hasara ad-dir'iyya wakauwa wakanajisi wanawake wakafanya kufanya thumma wakatukua a'immatud da'wa baada akakhini ahadi akamuua al-imam Abdullah bin Saud akamtukua babake ndio huyo ambaye babake Sheikh Suleiman akamtukua mpaka huko asima yao maana wale ndio walomtuma. Lidhalik hakuna mahali kuna athari ya ibadatul qubur alafu kute daula ithmania hawana mkono, lazima wana mkono, lazima wana mkono moja kwa moja ama chinchini. Limadha? Lianna wameka nadhiri wa kumaliza da'wa ya ahli sunna wal jamaa, lakini aballah illa an yutimma nurahu. Huu ni mnamadhij, na wallahi ziko kadha, sababu ya wakati tu sitaweza kustaja, lakini hii ni kama mfano wa karibuni. Kwa hivyo wewe sasa unaoishi na watu kama hawa, jua kwenda, jua uovu wao, jua hikdi yao ya sunna, jua adawa yao shadida ya ahli sunna na mengine. Na usishangazwe na mambo mengi ya grupu lao, wala mambo yao wanayofanya, wala harakati zao zote. Wazi. Wataka ukweli zaidi, hizo vitabu nilikutajia wewe rudi uangalie. Angalia mwenyewe. Hadha kutubuhum hi tahkumuhum. Hatuhukumu kwa kitabu chetu, vitabu vao wenyewe vao hukumu hivi. Hii ndio dhalalat za watu, inhiraf, jamaa baina inhiraf al-aqida wa dhalalat fi as-suluk wal akhlaq wa al-jahr bil ma'asi wal kufr wa wahdatu al-wujud. Leo hii shaira yao kubwa mjua nini? Wahdatul adyan. Kwamba dini zote mmoja. Jamaa, hii kwenye akili haingi, na kwenye sharia kitambo haiko. Hata kilini, dini zote zaweza kuwa moja? Aja'ala al-ali ilahum mutafarriquna khairun amillahu al-wahid al-qahhar? Ah, subhan. Ala kulli hal. Hii ndio mbio yao. Nani wanaongoza wahdatul wujud, wahdatul adyan? Anyambo angalieni na zinara sufia, zinara wa tasawuf ndio wanaongoza aqida ya wahdatul adyan, kwamba uislamu ni sawa sawa tu na dini zingine, wala hakuna tofauti, wala si lazima usilimu, bakia kwako huko, mwisho mtakutana peponi. Hujudu na leo kuna waislamu itakidi hivi, nasallallahu alaihi wasallam. Wallahi hizi fitna jamaa, ni msione haya mambo, eti haya mambo wallahi yako sahisha. Mimi nishaona hali, nishapata hali moja mbili za hizi vitu, mpaka waislamu wanajiuza pole pole, hawajui. Na mtu anasema anaona maneno ya mchezo, sheikh, ah, zote dini bwana, a'udhu billah, a'udhu billah, ina al-ayat inna ad-din 'inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu kathir min al-ayat. Fallah Allah, uislamu ni dini peke yake iliyotakasika na upungufu na uchafu na kila kitu. Ni dini safi na ni hii peke yake ndio dini ya haq, na hizo dini zingine zote ni za batil, na ni lazima tuzikufuru ndio shahada yetu itanyoka. Ukitakidi tuna dini nyingine ni haki, ushakufuru wewe, ushavunda shahada yako. Rudi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema faman yakfuru bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Kwanza ni kukufuru dini zao. Kwa hivyo utasemaje wahdatul adyan ufanywe na makongamano wakatolewa maulama kutoka siyo masri kutoka eti waete watakapo kuwete wataka wakitoka masri waletwa mgodisho, wakitoka mgodisho waletwa wa magharibi waletwa wataka. Lakini dini ya Allah itabakia moya peke yake, inna dina inda Allah al-islam alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam wasair ala salafina salih waloifuata. Hii ndio dini itabakia, na hii yote ni batil na itaondoka biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo haya ndio ufupi sana kuhusu hali za hii kundi. Insha Allah Taala, Allah kitupa usa kwenye durusi zozote zikisomesha, ikija munasaba tutakuwa twataja moja mawili kuhusiana zaidi na hili firqa. Aktani bihadha alqadr kwa leo, insha Allah Taala takuwa mwenye kukomea hapa. Wanaktafi bihadha wa nasal Allah subhanahu wa taala al-auna wat tawfiqa was-sadada fil amri kullih, wa nasal Allah subhanahu wa taala أن يوفقنا لبلوغ رمضان، وأن يوفقنا للعمل الصالح فيه، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.